Okosak, bölcsek, gazdagok. Mindenki szereti őket, főleg a magyar kurvák, és a palesztin kurvák is miatt megtanulják. Mielőtt szétlövik őket a gecibe. Éljen Izrael! Túl kicsi az az állam, legyen még nagyobb! Legyen Magyarország második Izrael! Éljen a zsidó nép! Isten kiválasztott népe!